سورة البقرة آیت نمبر 123 اول سبارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس. تدی زینا اللہ رب العزت ذکر کئی چی گورا پا دنیا کی دا نجات سلور لاریوی پا دنیا کی دا انسان دا خلاص اولی دا پارا سلور لاریوی وی اسی نچی تپا دے باندی دو کشی چی دنیا کی دا نجات دا پارا سلور لاری دی او تاخرت کی بزر ہم د دې سلور لاړو په دریا سره د عذاب نه خلاصېږي کنه. الله وایي چېرته په دې دوکه نه شي. واتقوا یوما لا تجزي ویر غی تخویف اخروی دې ځنه ذکر کوي ویر غی دغه عذاب دغه ورځې نه لا تجزي نفس چې نه بشي ادا کولی یو نفس عن نفس شیئا بل نفس تا سشے یا دا مانا مخیرات پر شوئن دے نبشی ادا کولے یا نبشی کافی کے دلے یا نبشی دفع کولے نفس من نفس شیعا یو تن ببل تن ناس شے. اول نمبر دنیا کی خوب ادا خلق ہوئے لے چی زمان فلار اغم اولاد دے یا زما پلار پیر دے زبا ردی پا وجہ باند اخلاص شما فاللہ رب العزت وی چی آخرت کی دا بیا نچلی گی گورا پا تمام انسانانو کی افضل الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آغا ہر قبلی پسی بگر زیدو زان لبے ورتوین چی یا بنی عبد المطلب یا بنی حاشم انقذوا انفسكم من النار فاني لا املك لكم من الله شيئا. تاسو غير خپل ځان د اور نه بچ کی اسنا د سوال وای چې تم ما د اور نه بچ کی ور زده چا مالک نشم جوړې دل زما سے اختیارات به نه چلیږي د الله په عدالت کی دا بیا التی نه چلیږي چې ګوره ته زما وراره یې ما د عذاب نه خلاص کا ما د جهنم نه بچ کا. الله وایي نه دا بیا نه چلیږي. نبی علیه الصلاة والسلام الله رب العزت ورته فرمایي وایي افا انت تنقذ من فی النار. استفهامیه جمله راوړه استفهامیه انکاریه. ګوره وای آیا تبدی دور مخلص کی وای نشی خلاص اوله دا دور نه نشی خلاص اوله نبی علیہ الصلات والسلام کلی نور فاطمه رضی الله تعالی عنها تا فرمای وای فاطمه تو اعملی ای زما لوری فاطمه زان لغره عمل وکا زفلا زست افلار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابع دور نه نشم بچکوله بختل عمل بخلاصیږي وره بختل دې ستوري عقبه تا تدرسی وره د دې مخلاصیږي چې توای چې مونږ مليان یو مونږ دا داخل یو او مونږ سیدان یو نه نه په دې باندې بیا مخلاصیږي نو الله فرمایي واتقوا یوما ویرغا وَيْلٌ لِّلْعَذَابِ دَغَرَجْنَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا جِنَّ بَشِي كَافِ كَدَلَ يَوْتَن دَبَلْتَن دَفَارَا حِصَّ شِينَا يَا دَ نَبَشِي أَدَا كَوَلَ يَوْتَن دَبَلْتَن مَا حِصَّ شَ زَرَا بَرَابَر عَذَاب بَلَغَن نَشِي بَچ كَوَلَ يَا دَ چِ دُنْيَا کِ بَا يَوْچَا بَغْلَا وَکْرَا یا یو چا بس نقصان وکو انو دا غیب آرکی بے آقا دروگ بے پا بل سڑی ما نواروارا ول او دا آقا سڑی نبا آقا نقصان آقا اللہ بچ پلشو آقا بل غریب سڑی پا چورا چا اللہ وی اخیرت کی دانا چلی گی جو نمبر ولا یقبلو منها عدل نبشی قبل دے ددینا تاوان ددینا جرم دنیا کی بات چا نقصان وکو دنیا کی بات چا غلا وکرا دنیا کی بات چا دچا حق زبت کو نو آغا با جیل تا لالونون چل قسان با بجیرا پیسی بے ڈکی گنی پیریا بے ورک آغا بے رخلاص کو اللہ وی زمان پا عدالت کی دا نشت دے درم نمبر وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَتٌ پَيْدَ بَا نَوَرْكَي دِوْتَا شَفَارَتْ زَمَان پَيْدَ بَا نَوَرْكَي دِوْتَا زَمَان شَفَاعَتُ قیامت پورج با نبی علیہ السلام با شباعت کئی تو دلتا دا کم سرے چی مجرم و مشرک دے داغا بارکی با داغا شباعت نہ کر دیئی سلورم نمبر وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ نَبَا دَدُوسَرَا اِمْدَادْ كِوَيْشِ ویرا دنیا کی بسوک جیل تلالا یادا پا بلسا جرم کی گیر کلیشو نو ټول خپلوان غټه قبیله به وا ډېر زامن به وو وروڼه به وو ترونه به وو ټول به پسې لاړو د دې امداد یې وکړو دا به راخلاص کړو الله رب العزت فرمایي چې آخرت کې ګوره دا نشته دی آخرت کې که ستا ډېر قام قبیله یي ډېر تبر دي ډېر خلک یي خو تا ګوره هلته د عذاب نه به نشي خلاصولی نو څلور د نجات لارې وي یو دا چې ستا که ستاف لار که مولا ده ستاف لار که خیر ده تک سیده تک مولای خوگرد ستا اغا کلار ستا اغا ارور اغا تا نشی بچکو ولی لازان نقتل عمل پا قتل زان لرا اولا درین نمبر ولا اقبل منها عدل ستان اگر تاوان او جرم اون نشی اغسته گیده درین نمبر نفع بنوع تل شفاعت سپارشان با دنیا کتا وقتل واسطا با دنیا وقتلا کل مجرم با درازات کو آخرت کی داس و عدالت با اللہ رب رضی دی چال جی با تاستا شفاعت بکار نکی اصل رم نمبر ولا هم ینصرون امدادیان ستا قوم قبیلہ ستا خاندان آغا با دنیا کی طرح اخلاص اولے شوی تو آخرت کی داس و عدالت بے چا آغا بیا آغی امداد ستا سر نچلی گی آغا تا دیر کوشش رکی خطا دازار ننش اخلاص اولے رب بکلمات تدو زین اوس دویم باب تدویم حصے دویم باب شروع شو تدویم حصے دویم باب شروع شو تدی کی اللہ رب العزت بری خبر ذکر کئی اللہ رب العزت تدی کی بری خبر ذکر کئی اول نمبر خبرہ کہ ان البیت بنیاد التوحید بیت اللہ شریف پورا توحید دا پارا جوڑ شوے دے ولی پا کتازو شرک ہوئی فائی جان نربیتا مصابتا للناس و امنا دو نمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خود ابراہیم علیہ السلام پا دعا باندی را غلے دے ولی تاسو پیغمبر نامانی درہم نمبر ربنا وباستیہم درہم نمبر توحید دا خود کول انبیاء و مسئلہ و ہر نبی چراغلے گے اگر توحید مسئلہ بیان کری دانو ولی تاسو توحید نہ مانائی دا دری خبری پدی کی ذکر کی گی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ او یاد کا آغا وقو یاد کا آغا وقت کلا ازمیخ وکلشو پا ابراہیم علیہ الصلاة والسلام یا امتحان واغستو ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نا ربو ددرب بِكَلِمَاتٍ فَغَسُو كَلِمُو سَرَا فَاتَمَّهُنَّ نفرائی ادا کری ابراہیم علیہ الصلات والسلام نفاغی کس کمی ونسو ابراہیم علیہ الصلات والسلام غصور کلمات رکو فرا ذکر کو لیکن گورا نبی علیہ الصلات والسلام حاغت او کس را دے ویلد اللہ حبیبہ زماستہ سرمین دا اگوی تصویلو وی زماستہ سرمین دا بیا ورکوی زماستہ سرمین دا زما زما سره خو مینه داسې نه کېږي زما سره چې مینه کې نو تا باندې به ډېر امتحانات راځي ډېر غربت به په تا باندې راځي لکه الله قرآن کې فرمایي الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون واذا بخلق السخیال ان یقولوا آمنا دا وایي چې مونږ به ایمان راوړو ایو ترکو امون با دا شانتی پریخو دلیشو نا نا نا ویچی کلتا ایمان راولو پتا با انجی بدا امتحانات با پتا پسی دا سی را روانی لکه دا بو سیلات سی را روان دے یو امتحان دا اوی دا پاس بل امتحان پتا با انجی با امتحانون رازی کلتی تکلک مومین جوڑی دل غوائی نو پتا با انجی با امتحانات دا شانتی دیدی نو گو را باقی کی ابراهیم علیه السلام باندې الله رب العزت دا د الله خلیل وو هغه باندې ډیر زیات امتحانات راغلي دي باقی کی اول نمبر عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه ذکر کړی دي دا په صحابه کې فشر صحابه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا مشرانو صحابه کې وو عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ دا کشر صحابي وو ولا قران فوی ولا الله رب العزت ورکړی وا اول نمبر پدې کې د اقوال کې ابراهیم علیه السلام باندې الله رب العزت سره امتحانات کړو اول الله سره امتحانات ذکر کړي په توجه سره واورئ لس امتحانات هغه داسي چې دا غیب کې طرف هغه د انسان د فطرت سره تعلق دی د انسان د فطرت سره تعلق دی وخمسة في الرأس پنزب آغای کی پسر کی دی پنزب خیونہ دا سی دی پنزب شاقا اللہ رب العزت دا انسان پسر کی پیدا کری دی ابراہیم علیہ السلام باندی آغا امتحانات راغ دیو اول نمبر ابراہیم علیہ السلام بریت کا کول بریت والا کول لکن نبی علیہ السلام حدیث تے وفر اللہیا وعقف الشوارب وقص الشوارب ویتاسو گری معاف کئی گری پریدائی او بریتان کت کئی بریتان والا کئی صحیح حدیث پر دے باندی دے چھ بریت پا قیمچے باندی والا کا او جسو بریت خرائی مداغی بارا کی صحیح قول نه دی راغلی د بریتانو واړه کولو په قینچۍ باندې په دې کې صحیح قول راغلی دی صحیح حدیث دی نبی علیه السلام فرمایي وفر اللحیا وقف الشوارب بریت ته شوارب ولی وایي شارب ورته ولی وایي دا ځکه وایي دا به دومره نه غټی چې ته اوبس کې او ستا په اوبو کې بریتان پراته وي او ته د هغې سره اوبس کې نو دې وجې نه شوارب سکلو ته وایي نو بریت به دومره نه غټی ځان نه د مچو جوړ کړی او په اوبو کې درته پراتی او سکي دا سخته ګناه ده په دې کې نبی علیه السلام د حدیثو خلاف دي دویم نمبر المزمزتو والاستنشاق ابراهیم علیه السلام اول آغا پیغمبر دی چې هغه خولې ته اوبه اچولې دي بل د هغې نه مخکې چا خلی تا مزمزه نده کری. درین نمبر الاستنشاق سپیگمو توبه چول. اول نمبر ابراهیم علیه صلات و سلام سپیگمو توبه چول دی اول امتحان باغا من دارا غلی دی. سلورم نمبر وسواک مسواک. اول نمبر ابراهیم علیه صلات و سلام وحلی دی نبی علیه صلات و سلام مسواک وحو صحابو توی وی زد دیر احتمام زد دیر زیاد نکو ماسی نجی بتا سمانی دیدا و حل پرشی و هر پیغمبر چی را غلی دی نو آغا مسواک والی دی باکی اول نمبر ابراهیم علیه صلات و سلام دی او پینزم نمبر وی خطپا میز بانی دیر اول داد ابراهیم علیه صلات و سلام سنت دی او پینزه چی آغا دا نور بدن سر تعلق دی اول نمبر نکونه کتکول داد ابراهیم علیه صلات و سلام سنت دی دویم نمبر و نبت الابت دخترگان و اختفر اول دام دا ابراهیم علیه صلات و سلام سنت دی دریم نمبر و خلق العانا دا نامن لاندی و اختفر اول دام دا ابراهیم علیه صلات و سلام سنت دی او سلورم نمبر سنت کول اختطینا کمتی سنت کول ابراهیم علیه صلات و سلام طالبان د شلو کالو په عمر والله رب العزت ورته حکم وکړ چې ځان سنت کا ډېر تکلیف ورته رسېدلې و او پنځم نمبر استنجا په اوبو سره کول د ابراهیم علیه السلام اول کړی و عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه دا لږ ذکر کړی دی بیا امام قرطبی رحمه الله هغه وایي چې نه ډېر امتحانات په ابراهیم علیه السلام باندې راغلي دا هم ابن عباس رضی الله تعالی عنه ذکر کړی دی ګوره پاغی کی فسور توبه کی سر آمدی دی التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف سب عزیزے کی ذکر دی بیارست پدوشتم سپارا کی سر آمدی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات اول نمبر اسلام براوری دیم نمبر ایمان براوری اول نمبر دا اسلام ارکان بپیجنی بیادا ایمان آقا طریقہ او ایمان بپیجنی تی ایمان ستوئی بیا په دغه ځای کې دا ذکر شوی دی والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات بیا په اتلسمه سپاره کې سورة مؤمنون اول سر کې راغلی دی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون بیا په سورة معارف کې راغلی دا ټول کې راځم کې ډېر شی امتحانات دي بهرحال بل قول په دې کې دا ذکر شوی دی چې ابراهیم علیه السلام باندې امتحان راغلی په بارا د مال کی او د بچی کی او د نفس کی هغه څنګه راغلی نو فرمای فسلم ماله للضيفان وولده للقربان ونفسه للنيران وقلبه للرحمن ګور ابراهیم علیه السلام خپل ملمانو ته خپل مال قربانی کړو ورکل سه ول راوړو ابراهیم علیه السلام ته ملمانه را ملائکی راغلی ابراهیم علیه السلام ته دا پته نه و هغه ته دا پته نه و چې دا ملمانه دا ملائک دي هغه ته پته نه و هغه د زیری د پاره راغلی چې ګوره مونږ الله رب العزت را لېږلی چې لاړ ته دته زیره ورته پالک سره آغا سور احود آیت نمبر 69 چکل اووری آلتی اللہ رب العزت ذکر کردی وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلِ الْحَنِيذِ ابراہیم علیہ السلام بلمانور کراغلی دی آغا پامندا کلی بیگی توی آغی والاسخے سور اسخے بلزے کی ذکر شوی دی ګورا ابراهيم عليه السلام خپل ملمنو لا پان پن کس کي شروع کس کي ولا پوکو او را تکري واخه ولا راوړا نو تا اسنا چې تم د ملمنو نه پټيږي ملما راځي کتي مانډه وکي نه نه ملما سره برکات راځي ګورا ابراهيم عليه السلام وایي چې څه شي هم نو اغا وڅه ال القاعده سور څه ال القاعده او ملمنو ته پیش کړی دی اکثر خلک دا بار بار بیان کوي خو عمل په خپل نه کوي ګورا دا واقعی ذکر کئی و یا مولئی سیبو اگا مولئی سیب بیان روکو چی لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون و ایتاسو نیکیتان نشی رسیده ترسو بولی چی تاسو اگا مال لئی خرک کرے چی اگا دیر خواقی تاسو تا مولئی سیب اشد را جمع کرے دے خلقی را جمع کرے دے وای زید کول دی وای ساتلو او وای دی واخه کولو خلک کول دی او واخری دی وای دی غیاری دی زی بیل بچی لایته دا غرمه پروگرام دی کله پروگرام وکاو واخه کمزیدار پروگرام وکاو ای سیدا کول تا سره ده مور ته وای ابی بابا اوره غلا مدی دا وای لال کای وای لال سره ده خوستا وخی پخلی دی کله مهمان را ملی دی پیر نومان دی نو دا وخی را روانی دی مولای سی وی دا وخی دا کم زنه بیزیا آقا و تایی بابا تایی نیو چی لاشا خفر و رام بلا وکانو ما پا دی کور که چیو کسل نو دا بلو وی نرا تا بل خشن مارمی دو ما ویل چی راشا دا لالتا آقا تایی دا اللہ بندن من دا خر دا صدا پار را جمع کرده دی مگا خودی دا پار دا را جمع کرده دی دی وی دا گیارا و ناغا تا لال کنو سپ پیدا آقا تایی نیو چی ابراهیم علیه السلام کلو من منو دا پارا آغا سیو لگیت اورید کو اوراو شیخ و نورتا آغا اللہ رب العزت ذکر کئی چی گورا ولقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلام فما لبس آن جاء بعجل حنیز ابراهيم عليه الصلاه والسلام ډېر ډېر نو تر شه پلک ټیم کې ولا ورکل خیر اولو او کې خبره ته سورې زاريات کې هم آیت نمبر 25 او 26 کې ذکر کړي چې دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون کله چې په باندې داخل شو نو سلام او توایو ابراهيم عليه الصلاه والسلام دا نه وایره دوه چې ورته ناراحتنا خلک راغله دي فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين والى لو خلقور ولتا اغه ولا سور سيرالو ملمانو ته کې په دغه نه خلوغه ته څه پټو دي دا ملایکي دویم نمبر ونفس للنيران فلزان اور دا پیش کرے او سور انبیاء آیت نمبر 68 او 69 کی ذکر کئی قالو حرقوه وانصروا آلہتکم ویدی نمرودیان ویل چی تاسو دکی را جمع کئی شپز میشتی در دا پارا در سلیدو دا پارا او خشاک را جمع شئو چا بچو نظر مانو ویدا بیویل چی زبا فزر چر تخصیما نزبا یو گیڑے دکی را علم دا ثواب دا پارا هر چا بدا نظر مانو شپز میشتی د ابراهیم علیه الصلاه والسلام تاسو د ورو د فاره دکی راول شي ابراهیم علیه السلام ته خوبه وښو واغه د الله تعالی موحد بنده او د الله تعالی کلیل او متقیدو وای قالوا حرقوا وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين وای دا نمرودیان وای وسوسه وای دلرا وانصروا الهتكم د خپل خدایانو امداد وکړئ دا چې قامقل خلای دی خدایان و دخل خدایان انداد اگر اقل ذان نجف لاتا ولی ابراهیم علیه صلات و سلام دیو اختر و بطان و خدایان و لکول والیو او بیا دیو وی دی دخل خدایان انداد و قیده شکا ما قلقا لگده ویوانسرو آلیهتکم اللہ رب العزت فرمائی قلنا یا نارکونی برد و سلاما علی ابراهیم وما اور تویلو چه اورا یخشا پا ابراہیم علیہ السلام باندی اگر دا چه دیر یقم نشیہ سنیت ابراہیم علیہ السلام یخنیوشی ابراہیم علیہ السلام نشاہ تا پوسو کو پجون کی دمانی دا خوشحالی وقت دمان آگر لیوی قور کی دمان کم تیم پیر شویلے آگا پا ما بانی دا خوشحالی کل چور ختم شو نپدا چو سانگور ور سردی نمرود چو اددد حالات ولی دو سلور سوا او خان علال کلیو در رب پنجستا او خان علالون کو مشرک و چر تقب لیدو او پلار دمرا غش پیرو چی سلور سوا جنکو پا ویختوبانی دا غز جارو کاو چی کلم آغا پاتے دلے نو نو دی جنکی برالی او پا ویختوبانی دا غد تعظیم دا پارا اسنی چی جارو پر ازمک کرا کاو دا وکی دا کم زین راوتو نو سلور سوا جنکی با اغیل وقتل سر پا ویختوب و کمسوبان دی بے لدز جارو کاو ابراهیم هغه ته څنګه پسند کلک د غرب شانتي ولاړو بیا وی ولدو للقربان خپل ځای قربانی ته پیش کړ بشي ولا تنفعها شفاعت پیدا باندې ورکوي سفارش کوي ولا هم ينصرون نبد دین دات کې دشي وای زغتلا ابراهیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ كَلَفِ أَزْمِيخُ وَكُوْتَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَبُّهُ رَبَّدُ بِكَلِمَاتٍ فَغَسُوْ كَلِمُوْ سَرَى فَتَمَّ اُنَّا نُعَقَفْ وَكْرَ عَدَاكِ قال الله رب العزت و تفرمائی انی جائلو کا زگردان کے انتالا را لناس دفارا دخلکو دتبارا دتمامی دنیا خلکو اماما امام پیتوا قال وننظر ریتی ویل ابراہیم علیہ السلام و زمان دولادنا قال الله رب العزت و تفرمائی لا ینالو نرسیگی احد الظالمین وعد زمان ظالمان تابیا وَتَقُوا وَيْرَكَ يَوْمَ الْعَذَابِ وَرَجِنَا لَا تَجْزِي فَنَبَشِي كَذِكَ نَبَشِي دَكَوَلَ نَبَشِي دَكَوَلَ نَفْسٌ يَرْتَن عَن نَفْسٍ شَيْئًا دَبَلْتَن نَسَشِي وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ نَبَشِي قَبْلَ دَبِينَا فِدْيَا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ أَوْ نَبَذَ وَرَكَيْ شَفَاعَةَ دَبَ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ أَوْ نَبَذَ دِينَدَات كِدِشِي ولا تنفعوا شفاعت الفائده نور کوي سفارش ولا هم ينصر نظر دین دات کې دي واذ تعالی کله امتحان وکوي ابراهيم عليه السلام باندې رب رب دو د کلمات پر سو کلمو سرا فتم ان نغفر ذاکری فراواله وکي هغه دای قال الله رب العزت وتوكل اني جاعل للناس اماما زغل زون كما قال را دفر دخلكم امام قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام فرمائے الله يا ومن ذريتي زما اولادنا قال لا ينال عهد الظالمين زما وعدا نرسي ظالمانتا